Kapitola. 6. srpna se sešli v Londýně před vchodem do divadla Oitvic a šli se posadit do kavárny Steve S. Háčkem Café. Alex Johnson byl klidný, vyrovnaný, jako člověk, který ví přesně, co chce a jak toho dosáhnout. Harry Houghton se zdál nervózní, nedočkavý, aby mu příležitost spadla z nebe neproklouzla mezi prsty. A tak se snažil vyhovět svému novému pánovi a snažil se až příliš. Došlo k nezvyklé scéně, agent nabízí vzácné zboží a doporučuje všemi prostředky své služby. Ti dva seděli u malého stolku, nedaleko nich, ale u jiného stolku, jiní dva. Alex Johnson ani Harry Houghton nemohli vědět, že se jeden z těch nenápadných pánů jmenuje George Smith a že je zaměstnán u podniku, který lze s klidným svědomím označit za konkurenční. Inspektor Smith se později přiznal, že seděli sice poměrně blízko a zaslechli sem tam úryvky rozhovoru, ale nedokázali sestavit z několika slov vytržených ze souvislosti hlášení o smyslu rozmluvy. Přitom byl obsah debaty zajímavý, znovu potvrzoval přímo živelnou ochotu Harryho Houghtona prodat cokoliv, jen když za to bude dost peněz. Tentokrát nabízel zboží jako levantinský handlíř, umínil si totiž, že vytáhne ze svého mecenáše peníze na nový automobil. A tak vysvětloval výhody svého projektu, přijede na schůzku vozem, na sedadle bude mít aktovku s materiálem, pan korvetní kapitán přisedne, rozjedou se, o několik bloků dál vystoupí z vozu s aktovkou v ruce. Nikdo nic nespozoruje, takovouhle transakci přece nemůže nikdo sledovat. Mimochodem, má starý vůz, je nespolehlivý a zbytečně nápadný. Alex Johnson nemohl být nadšen naivitou svého agenta, ale kývl. Houghton dostane peníze na nový vůz jako zálohu na budoucí služby, ale pod jistou podmínkou, vezme rozum do hrsti a nezačne se chovat jako maharádža. Vůz si koupí na měsíční splátky. Bude je pravidelně poukazovat. 750 liber dostane v drobných, aby nevzbudil pozornost. Teď může jít objednat si Renault Daubhine. Je to dobrý a přitom nenápadný vůz. Harry Houghton mohl být spokojen, měl velkorysého šéfa. Jenomže měl podle všech okolností ještě dalšího, s nímž už nepočítal. Nebyl tak příjemný ani tak štědrý. Tentokrát se jmenoval John. Harry Houghton dostal někdy v říjnu prospekt na známýho overu v vysavač prachu, což znamenalo, že se měl dostavit v daném termínu do hospody v Maypolu. Zpočátku ho ten signál docela zmátl. Usoudil totiž už předtím, snad proto, že šlo o příjemnější představu a on byl zvyklý zjednodušovat si životní svízele, že uhlazený korvetní kapitán nastoupil místo protivného Nickyho a ten se k tomu nechce přiznat, protože se v jeho oboru o takových věcech nemluví. Teď poznal, že se mýlil. Nezbývalo mu nic jiného, než sednout do nového vozu a jet do Maypolu. Při kterém si z minulých setkání s Nickym se Harry Houghton zmínil o tom, že má příbuzné v Gibraltaru. John, s kterým si nejdřív vyměnil poznávací znamení, na něj čekal s připraveným návrhem, Houghton dostane peníze na cestu a vypraví se o dovolené do Gibraltaru. Bude předstírat návštěvu příbuzných a podívá se při tom, co je pravdy na pověstech, že jsou na pobřeží úžiny namontována speciální odposlouchávací zařízení, ta prý zaregistrují podle sebe slabšího zvuku motorů každou ponorku, která by se snažila proplout úžinou pod hladinou. Zaskočili ho. Právě ve chvíli, kdy už se těšil, že má na dosah ruky snadný zdroj příjmů od Alexe Johnsona, tak by ho John chtěl přinutit ke krkolomnostem, na jaké už nemá nervy. Harry Houghton dlouho neuvažuje a začne se vytáčet, jak nejlépe umí, ti příbuzní jsou jen velice vzdálení příbuzní, léta je neviděl a dokonce si s nimi ani nedopisuje. Jsou to docela obyčejní lidé, sotva by mu mohli s tím úkolem nějak pomoci. A potom, myslí si, že by to bylo příliš nápadné, kdyby se vypravil na dovolenou zrovna do Gibraltaru. To přece není žádná riviéra. Není známo, jak se Harry Houghton vyvlékl Johnovi z léčky a dnes už nezjistíme, na čem se vlastně dohodli. Houghton později prohlásil, že se po setkání v Maypolu rozhodl přerušit s Johnem všechny styky. Měl prý strach, aby ho ti ostří hoši, kteří se před ním čas od času objevovali a pak zase na pár měsíců mizeli v zákulisí, nedostali do nějakého maléru. Věděl, že středem jejich zájmu a současně kamenem úrazu je právě to, že je zaměstnán na základně. Tak prý si umínil, že změní místo. Málem se mu to podařilo. mohl se dostat jako přístavní mistr do Bridgeportu a mohl mít konečně pokoj. Jen kdyby byl mladší. Šlo o zřejmou výmluvu. Houghton chtěl později prokázat, že všechno, co dělal, vlastně nechtěl dělat, že se stal jen ubohou obětí nepříznivých okolností. Nikoho takovým tvrzením nepřesvědčil. Fakta mluvila proti. Už krátce poté, 10. prosince, se totiž sešel v londýnském parku, který obklopuje festival Hull, s korvetním kapitánem Johnsonem a dohodl se s ním na docela konkrétním špionážním úkolu. Slečna Bunty Geová byla u toho, souhlasila a navíc slíbila pomoc. Houghton mohl provést akci jedině, dokud byl zaměstnancem základny. Nebylo tedy logické, že by se současně snažil odejít z podniku a připravil se tak o tučný žolt, na který se třásl. Alex Johnson přinesl na schůzku malý dárek. Když Houghton rozbalil ve voze krabici, držel v ruce fotoaparát na kinofilm. Měl jim ofotografovat text příručky královského námořnictva Particulars of War E.S. Sells, což byla víc než 400 stránek silná služební pomůcka. Obsahovala technické údaje a některé konstrukční detaily válečných lodí britského královského námořnictva, včetně posledních novinek. Autoři uváděli také poslední a ještě nedostavěnou atomovou ponorku Dreadnought. Je pochopitelné, že všude existují přesná pravidla na zacházení s takovým pokladem. Jde o zvlášť tajné údaje, proto musí být prověřen každý, kdo smí vzít do ruky tuto námořnickou Bibli a musí být ve zvláštním seznamu. Každý výtisk knihy se registruje. Pověřený důstojník ho má mít stále v trezoru, vydává ho jen na omezenou dobu, po použití ho znovu zamkne. Kdo ví, jak se podařilo Houghtonovi získat výtisk příručky? Musel ji mít totiž dost dlouho a na klidném, skrytém místě. Stačil ofotografovat všech 412 stránek. Nestihl to najednou. Poprvé mu totiž došel film. Tak se pár dní na to zamkl s tajným materiálem ve vlastní kanceláři a protože už měl na prvních filmech stránky i 181, pořídil v klidu snímky všech dalších. Darovaný fotoaparát byl vhodnou investicí. Harrymu Houghtonovi se nový sport zalíbil. Snažil se, jak mohl a fotografoval s pilnosti, co mu přišlo pod ruku. Chtěl peníze, ještě víc peněz. Jeho první neobjednaný úlovek stál za řeč. Přinesl 30 snímků nové atomové ponorky Dreadnought. I když měli hodně daleko k profesionální dokonalosti a technické chyby při expozici dobře z poloviny snižovaly jejich hodnotu, představovali závažný zpravodajský materiál. Houghton se později snažil tvrdit, že uměl fotografovat, ale exponoval snímky schválně tak špatně, aby znemožnil jejich praktické využití. Mnohému, co Houghton dříve či později prohlásil, nelze věřit. Šlo o člověka zatíženého chorobnou touhou po penězích. Byl schopen udělat všechno, jen když to nedalo moc práce a byl z toho slušný zisk. Iniciativa přicházela z jeho strany. Důkazem toho je dalších 29 snímků různých rozkazů námořním jednotkám jejího veličenstva, fotokopie seznamů posádek válečných lodí a záznamů o povýšení a přeložení důstojníků. Jednoho dne přinesl dokonce starý a již sotva použitelný plán celého objektu portlandské námořní základny, který musel ukrást přímo v některé kanceláři. Myslel si, že ten ošoupaný papír přece jen prodá, proto riskoval. Po rozvodu s paní Peggy prožíval Houghton rodinnou idylku. Měl všechno, na co si pomyslel, vilku, nový vůz a milenku Bunty Geovou. Ta se také stala tichým společníkem Harryho výnosné živnosti. Pracovala v dokumentačním středisku, kam se dřív nebo později dostaly všechny konstrukční výkresy i výsledky zkušebních testů. Bunty Geová vedla evidenci, archivovala spisy a skladovala matrice výkresů. Dostávala za to týdně 11 liber, 11 šilinků a 6 pencí. Všechny podklady, zprávy a výkresy, které jí procházely rukama, byly tajné, přísně tajné nebo aspoň důvěrné. Když ji přijímali na portlandskou základnu, podepsala slib mlčení Official Secrets Act. Zavazuji se, že nezdělím ani ústně, ani písemně bez předchozího svolení admirality žádné vědomosti nebo nepředám podklady, které získám svojí zdejší činností, jakékoliv neoprávněné osobě, ať už civilní nebo někomu, kdo je ve službách ozbrojených sil jejího veličenstva. Beru na vědomí, že tento závazek platí nejen po dobu mého zaměstnání, ale i kdykoliv potom, až už nebudu zaměstnancem admirality. Na základně musel být nepředstavitelně nedostatečný dozor. Je až nepochopitelné, jak snadno se dařilo Bunty G.O.V. vynášet přísně tajné dokumenty a nikdo si toho za celý čas nevšiml. Když se korvetní kapitán Johnson začal zajímat o jistý nový přístroj, kterým měly být vybaveny příští modely britských ponorek, prohlásila Bunty G.O.V., že nebude těžké opatřit podrobné podklady celého projektu, protože mnohé z nich má právě ležet na stole. Nepřeháněla. Když se měli sejít se svým chlebodárcem, vzala prostě 7 složek s důležitými údaji o projektu, dala si je do obálky s hlavičkou admirality a pod paží je vynesla vrátnicí ven. Pak je odevzdala Harrymu Houghtonovi a neměla prý pocit, že udělala něco odvážného, nebezpečného nebo dokonce protizákonného. Někdy na podzim roku 1960 ztratil Harry Houghton spojení s korvetním kapitánem na dobré 2 měsíce. Alex Johnson nebyl v Londýně a jak později prohlásil, odjel na delší čas do Evropy, kde měl vyřídit záležitost, o které ještě ani dnes nemůže hovořit. Pro Smithovy agenty, kteří dostali rozkaz sledovat každý krok všech, kdo se stýkají s Harrym Houghtonem, to znamenalo profesionální prohru. Hlídaný Johnson jim najednou zmizel beze stopy. Tak se snažili aspoň zmírnit ostudu a vykázat se dílčím úspěchem. Vypravili se do Johnsonova sejfu, do něhož před odjezdem něco ukládal. Agenti z Scotland Yardu se nikdy nepřiznali k této nezákonné akci, ale postižený sám vydal později svědectví o vloupání do jeho bezpečnostní schránky v Midland Bank v ulici Great Portland. Nemohlo se jim to podařit bez souhlasu ředitele a ten potvrdil, že o protizákonné prohlídce věděl. Jak vyplývá ze slov ředitele banky, měl k tomu prý také ryze osobní důvody. Kdysi se pustil s Alexem Johnsonem do jistých bankovních spekulací s akciemi. Pan korvetní kapitán získal při burzovní transakci skoro 100%, pan ředitel Midland Bank skoro právě tolik prodělal. Snad to byl jeden z důvodů, proč ho agenti z Scotland Yardu ani nemuseli moc přemlouvat, aby přimhouřil nad vloupáním obě oči. Alex Johnson se vyznal ve svém řemesle. Téhož dne, kdy se vrátil z cesty po Evropě, zajel do ulice Great Portland a navštívil banku. Sešel do podzemí, kde byly sejfy. Otevřel pancéřovou schránku a hleděl na uloženou aktovku. Ještě po ní nesáhl, jen se díval, jako by chtěl přesně zaregistrovat její polohu. Pak ji otevřel. Okamžitě věděl, že ji prohlíželi. Existují jednoduché a ověřené metody, jak se zajistit proti nežádoucím zvědavcům. Alex Johnson měl podezření, že ho někdo sleduje a tušil, že by táž osoba mohla projevit zájem i o obsah jeho sejfu. Proto pečlivě upravil obsah aktovky a nalíčil jednoduchou past. Zvědavec se chytil a nezjistil nic závažného, ale kapitán Johnson věděl, že od té chvíle jde do tuhého. Konečně, brzy se o tom měl přesvědčit ještě důkladněji. Alex Johnson bydlel v penzionu White House nedaleko Regent z parku, kde si pronajal zařízený byt. Znal se správcem, žil zde už několik měsíců v roce 1958. White House byl solidní dům, jako většina podobných uprostřed Londýna, každá maličkost zařízení vydechovala vůni solidní tradice londýnské city. Ten byt u Regent z parku se hodil k roli Alexe Johnsona. Nikoho by nenapadlo hledat právě v tomto domě něco podezřelého. A přece. Korvetní kapitán měl hodně známých v Londýně, ale také v nejbližším okolí. Málo kdy se zdržoval v sobotu a v neděli v městě. Jezdíval na víkend. Když se jednou v neděli večer vrátil do svého bytu, zjistil, že ho navštívili lupiči. Pokoje byly vzhůru nohama, šaty a prádlo ze skříně nahromadě, knihy v policích zpřeházeny, jako by někdo právě mezi nimi hledal poklad. Lupiči vypáčili dveře, jen z chodby si otevřeli paklíčem. Alex Johnson zjistil na první pohled, že ho nenavštívili gangsteři ze Soho, že mu vetřelci nepřišli ukrást ani peníze, ani šperky. Ti pánové hledali něco jiného. Jen aby se neřeklo, ukradl některý z nich náramkové hodinky s přesným miniaturním budíčkem. To byl signál k ještě větší opatrnosti. Alex Johnson se měl sejít v příštích dnech s Harrym Houghtonem. Uvědomil si, jak je taková schůzka za daných okolností nebezpečná. Současně si ale představil, co všechno by asi horlivý Houghton podnikl, kdyby čekal marně. Rozhodl se tedy, že na schůzku sice půjde, ale Houghtonovi dá nějakým způsobem najevo, aby se k němu nehlásil. 7. ledna 1961 vyšel korvetní kapitán Alex Johnson ze svého bytu ve White House o dobré 2 hodiny dřív, procházel se sem tam po londýnských ulicích, nenápadně se ohlížel, snažil se zjistit, zda ho někdo sleduje a kdo to je. Je nesnadné říci, zda se mu to podařilo nebo ne. On sám ale musel být přesvědčen, že zmátl pronásledovatelům stopy, jinak by přece neriskoval. Když se blížil čas schůzky, dostal se na roh ulice Waterloo Bridge Road. I teď se snažil pozorovat terén za sebou. Ale v davu, který spěchal po chodníku, to nebylo možné. Přesto si všiml, že několik desítek metrů před ním přechází přes ulici Harry Houghton, zavěšen do bunty GOV. Nesla v ruce nákupní tašku. Alex Johnson chtěl upozornit Harryho Houghtona na nebezpečí, aniž by někdo třetí mohl spozorovat, že spolu hovoří. Chtěl kolem dvojice rychle projít a hned potom zmizet v proudu chodců. Musím na čas odjet, řekl na půl úst a pokračoval v chůzi. Tady je taška. Vezměte si ji, je v ní všechno, řekla Miss z bunty Geová a podala mu nákupní kabelu. Automaticky po ní sáhl. V té chvíli si neuvědomil, co dělá. Dám vám vědět. Pošlu lístek, řekl ještě. Přijeli jsme dneska vlakem. Britské dráhy, to je úplná hrůza, stěžovala si bunty Geová. Obstaral jsem všechno, co jste chtěl, nedal se odbít Harry Houghton. V tom u chodníku zabrzdil velký černý vůz, vyskočili 3 muži a ztratili se mezi chodci. Miss Bunty Geová přinesla den předtím z kanceláře 7 tajných protokolů. Harry za to pochválil a řekl, že vezme sebou zatím jen 4. Málo zboží, dražší zboží. Jednak z toho nebude tak neforemný balík a pak také zbude jim na příště. Přidal ještě nevyvolaný film, na němž měl několik cenných tajných zpráv, přebalil to všechno vánočním papírem a dal balíček do nákupní tašky. Nesla ji Bunty Geová. Jeli do Londýna vlakem. Silnice byly 7. ledna zledovatělé. Kolem poledne si ještě Bunty Geová nakoupila něco málo v Salisbury. Odpoledne se chystali na setkání. Vystoupili na nádraží Waterloo Station a v 16.30 byli na místě. Pak podala Miss Bunty Geová Johnsonovi nákupní tašku s materiálem a na chodníku se objevil hlavní inspektor George G. Smith a několik dalších nenápadných pánů v trenčkotech a šedivých kloboucích. Někdo z nich jim oznámil, že jsou zatčení jménem zákona a cokoliv řeknou, bude moci být použito proti nim. Vtlačili každého z nich do jednoho černého Bentleye. Pár lidí se ohlédlo, limuzíny odstartovaly a chodci na Waterloo Bridge Road netušili, že se jen na krok od nich odehrálo finále jedné z nejvzrušivějších kapitol současných dějin tajných operací. 4.